Trzaskam znów drzwiami, za późno by martwić się. Rytm już krokami wygrywam i tańczyć chcę. Problemy trawić mam jutro, dziś zamknij się. Jak panicznie trzeźwo, choć ostatni dzień. Chcę zapomnieć o wszystkim, więc dolewam, dolewam, dolewam, dolewam. I tłumaczę jak każdy się wiesz, to nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Chcę zapomnieć o wszystkim, więc dolewam, dolewam, dolewam, dolewam. I tłumaczę jak każdy się wiesz, to nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Od zawsze rzucać mi wszystko przychodzi najłatwiej. Stale mnie dziwi ta gra. Akcje, w których są inni popchnięci pod bramkę. Dla mnie jak poranny kac. Racje, czy mają oni, czy ja, to nieważne. Finał nas czeka, ten sami to właśnie. Kto cię pamięta, buduje twą rangę. Kiedy pochłonie cię piach? Zapytania znak? Rujnuje siebie, czy ją, czy już nas? Jakie nas? Telefony od ciebie na off, nie ma nas. Odpowiedzialność, ktoś mnie rozbroi, jak to powie na głos. Nie wydzwaniałem, jak ją z koleżanką naszła ochota, by pochłonąć miasto, tak czy nie? Bo znasz chore jazdy, wiem. Może jutro już tak, pogadajmy, weź. Dziś będę na bank jak oparty cieć, ale jutro przytaknę do antytest. Walczę z myślami, czy ćpać chcę. Jak gdyby nic, mam jazdę na bani. Znów tak się, jak gdyby nic. Walczę z myślami, czy ćpać chcę. Jak gdyby nic, mam jazdę na bani. Znów tak się, jak gdyby nic. Chcę zapomnieć o wszystkim, więc dolewam, dolewam, dolewam, dolewam. I tłumaczę jak każdy się wiesz, to nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Chcę zapomnieć o wszystkim, więc dolewam, dolewam, dolewam, dolewam. I tłumaczę jak każdy się wiesz, to nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Zawsze znajdę jakąś wymówkę. Przykładowo rap, raz unosi, raz pycha do dna. Im hamulce bardziej wysiadają, to tym mocniej kładę nogę na gaz. To nawet trochę mnie bawi, brak mi chęci, by się trochę naprawić. Czuję się jak młody chłopiec na fali. Ciekawy jak wyglądam okiem swoich ziomali. No tak, ziomale jak zwykle są ważniejsi. Lubię płatać figle, kiedy zrzędzi. Żyję tym cyrkiem, a ty nie śpisz. Jak gdyby nic, przyjdę, ale nie krzycz. Przyjdę, ale nie krzycz. Jak gdyby nic, przyjdę, ale nie krzycz. Przyjdę, ale nie krzycz. Jak gdyby nic, przyjdę, ale nie krzycz. Walczę z myślami, czy ćpać chcę. Jak gdyby nic, mam jazdę na bani. Znów tak się, jak gdyby nic. Walczę z myślami, czy ćpać chcę. Jak gdyby nic, mam jazdę na bani. Znów tak się, jak gdyby nic. Chcę zapomnieć o wszystkim, więc dolewam, dolewam, dolewam, dolewam. I tłumaczę jak każdy się wiesz, to nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Chcę zapomnieć o wszystkim, więc dolewam, dolewam, dolewam, dolewam. I tłumaczę jak każdy się wiesz, to nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak.